بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عزت مندو مجاهدين ورنو دا هزيمتو شكسيو سبب ذكر شويو جهسل داو الانحراف عن الصراط المستقيم. د دښمنانو په وړاندې به هغه وقت مسلمانان شکست خوري کله چې د قرآن او د سنت څخه لاره جدا کی، خپل منهج او تګلاره بدله کی، د صراط المستقیم نه واوړي، دا خلک به د شکست سره مخامخ کیږي. نن د رب العالمین په توفیق سره په دې باندې خبره کوو چې د انحراف اسباب څه شی دي. انحراف دا خو یو اساسي سبب دی د پاره د شکست او هزیمت، خو لیکن دغه انحراف کله رامنځته کیږي؟ ولې مسلمانان د قرآن او د سنت او د صراط المستقیم نه منحرف کیږي؟ خاص طور جهادي جماعتونه چې د هغې بنیاد په ښه نیت باندې کیښودلی شوی وي، نیکان خلک یې په سر کې واقع وي، خو وروسته بیا کشران او وروستني خلک هغه منهج، هغه تګلاره، هغه ټول هر څه بدل کی. د قرآن او د سنت په ځای وروسته خلک بیا د خپلو خواهشاتو نه لایحې جوړې کړي، او هماغه بیا د دوی دین او مذهب وګرځېږي. لکه دا خبره رب العالمین د انبیا علیهم الصلات والسلام د وارثانو او د هغې پسې وروسته راتلونکو خلکو باره کې هم ذکر کوي. سوره مریم کې رب العالمین فرمی: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. د دې انبیا علیهم الصلات والسلام پسې وروسته ناکاره خلک راغلل چې هغوی لمونځ یا دین هغوی برباد کړلو، ضایع کړلو، او د خپل نفس خواهشاتو پسې روان شو. هغوی رب العالمین د ګمراهۍ سره مخامخ کړه او د هلاکت سره مخامخ کړل. فسوف یلقون غیا، زرده چې دوی به د ګمراهۍ د عاقبت سره مخامخ شي، د جهنم سره به دوی زرده چې مخامخ شي، او د رب العالمین د عذابونو سره به مخامخ شي. نو د آیت کریمه نه معلومیږي عزتمند ورونو چې ډیر کرته د یو جماعت او ټولنې مشران نیکان خلک وي، خو وروسته بیا نور خلک مسیر بدل کی او د قرآن او د سنت نه هغوی بیا کاږه شي. نو په همدې اساس باندې ورونو هر مؤمن او مجاهد ته دا پکار ده چې هغه اسباب وپیژني چې د هغه د وجې نه انحراف په مسلمانانو کې رامنځته کیږي، دغه د وجې نه مسلمانان خپل منهج او تګلاره بدلی، تر څو موږ او تاسې په خپل منهج او په خپل قرآن او سنت باندې محکم پاتې شو. او نور هغه مسلمانان چې زموږ او ستاسې نه وروسته راځي، هغوی دپاره یو ښایسته بنیادونه کیدو، هغوی دپاره هغه اسباب د منځه ویسو چې هغه د صراط المستقیم نه د انحراف اسباب دي. هغه اسباب او وسایل چې د مسلمانانو په معاشره کې د مسلمانانو د پاره د صراط المستقیم نه مانع واقع کیږي، داسې زمینه باید د خپلو کشرانو او خپلو مجاهدینو د پاره برابره کړو. د صراط المستقیم څخه د انحراف عزتمندو ورونو اهل علم دوه قسمه اسباب ذکر کړي دي. اول قسمه اسباب خارجي دي. د خارجي اسبابونه یو دا دی چې مسلمانان د نورو دینونو څخه متاثره شي، یا د هغوی په شیطانی جالونو کې مسلمانان راګیر شي، بیا نه د هغوی عقاید، د هغوی عادات، د هغوی اخلاق، د هغوی ثقافت، د هغوی تعلیم، دا ټول د مسلمانانو معاشرې ته راځي. او کله چې دا غوی عقاید عادت او اخلاق د مسلمانانو معاشره ته نه وتل بس د قران او د سنت نه بیا خپل مسلمانان منحرف کیږي. هغه خلک رونو چې خارجي او غربي ملکونو ته تعلیم د پاره زی دا غوی حال تاسو وګورئ، هغوی د مسلمانانو معاشره ته سره وړي بغیر د سیکولر عقایدونه، بغیر د سیکولر نظام او اخلاقونه، هغوی بل شی د جامعې ته نه دی راوړی. همدا د مسلمانانو بچی وي په خپل لاس باندې واخلي او د غربیانو په تربیت کې ورکي، د غربیانو ممالکو ته ولیږي، بیا دلته د مسلمانانو په ټولنه او د مسلمانانو په معاشره کې د غرب عقاید، د هغوی اخلاق، د هغوی د عاداتو دعوتونه کوي، د هغوی د اخلاقو او عاداتو سره خلک دلته آشنا کوي. دین اسلام بیا خلکو ته یو نیمګړی دین معرفي کوي او نه تطبیقیدونکی نظام ورته معرفي کوي. دا ولې په خپل لاس باندې دا مسلمانان د خپل بشیر واخلي او د کفارو په تربیت کې ورکی، د کفارو ملکونو ته ولیږي، دغه ځینې داسې را تربیه کی چې بیا دلته د مسلمانانو په معاشره کې، د مسلمانانو په ټولنه کې، د مسلمانانو په مجتمع کې بیا هغوی داسې عقاید، داسې دعوتونه کوي چې بیا مسلمانان د صراط المستقیم څخه اړي، په هغوی کې فحشا، په هغوی کې بېدیني، په هغوی کې د سیکولر نظریات، دا ټول بیا د مسلمانانو په منځ کې د یو مهلک مرض په شان تخپرئ. نو په همدې اساس ورونو، اولنی سبب د خارجي اسبابو نه چې مسلمانان د صراط المستقیم نه منحرف کوي، د قرآن او د سنت نه منحرف کوي، د هغوی عادات خپلول، د هغوی عقایدو نه متاثره کیدل، د هغوی تعلیم او د هغوی مفکورې حاصلول، د خپل یو سبب دی چې مسلمانان به د دې په وجه باندې د دین اسلام او د قرآن او د سنت نه او د صراط المستقیم نه منحرف کی. دویم سبب ورونو د خارجي اسبابونه چې دغې د وجه نه مسلمانان منحرف کیږي، هغه دا دی چې دخول بعض المغرزین من اليهود والمجوس ونحوهم في الاسلام بقصد الكيد للاسلام والمسلمين. بعضې وقت یهود او نسوارا یا نور مستشرقین خلک هغوی اسلام ظاهر کی، خو هدف او مقصد د اسلام او د مسلمانانو په وړاندې دسیسی او مکرونه جوړولی، د خاطر باندې اسلام نه راوړي چې مسلمانانو ته خدمت وکړي، د مسلمانانو دپاره سبب د ثبات او د استقامت او د دفاع واقع شي، نه بلکې زیات یهود او نسوارا، زیات مستشرقین هغوی د مسلمانانو معاشرو ته راځي، هغې کې اسلام ظاهروي، او په هغې کې مقصد او هدف دا وي چې د مسلمانانو دپاره سازشونه جوړ کړي، د مسلمانانو دپاره دسیسې جوړې کړي، د مسلمانانو جامعو ته راشي، د مسجد او د مدرسې او پوهنتون په نوم باندې مسلمانانو کې داسې عقاید مروج کړي چې د مسلمانانو د صراط المستقیم نه د اوښتلو دپاره بنیادونه کیږي. د دې مثالونه به مسلمانانو ډېر لیدلي وي، خاص طور زموږ استاسې دې علاقو ته ډېر کفار راغلل، هلته به یې ږیره پرېښودله، دلته به د اسلام اظهار وکړلو، پوهنتون به یې جوړ کړلو، تعلیمي اداره به یې جوړه کړله، او بیا به د دغې ادارو په وجه باندې هغوی خپل اهداف او خپل مقاصد سرته رسول. چې څنګه مسلمانان ګمراه کړي، څنګه د صراط المستقیم نه وګرځي، څنګه د قرآن او د سنت نه منحرف کړي، د دوی ټول کوشش او خواري دا وه څنګه په مسلمانانو کې د سیکولر عقاید ورځای کړي، په دې باندې به یې ډېر کوشش کولو. مقصد دا دی ورونو چې کله کله د انحراف خارجي سبب دا وي چې بعضې د یهودو یا د نسواراو یا د مجوسو یا دارنګې د نورو کفري جماعتونو او د کفري اشخاصو نه بعضې خلک اسلام ظاهر کړي، او په هغه کې مقصد او هدف دا وي چې مسلمانان دوکه کړي، هغوی ته چل ورکړي، هغوی ته دسیسې جوړې کړي، سازشونه جوړ کړي. دریم د خارجي اسبابو نه ورونو ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. د انحراف یو اساسي سبب دا دی چې دښمنان د مسلمانانو معاشرې ته داسې اعلام را وړاندې کوي چې هغه بیا په قسمه قسم فسادونو باندې مشتمل وي. دښمنان د دې ډګر نه د مسلمانانو د انحراف دپاره ډیر کار اخلي، همیش د اعلام د لارې نه د مسلمانانو تر سترګو، د مسلمانانو تر غوږونو داسې مهلک او زهرجن تبلیغات رسوي چې بیا اکثره خلک د قرآن او د سنت نه منحرف شي. بیا قرآن او سنت ورته وایه، په هغه کې به تعویلونه کوي، په هغه کې به تحریفونه کوي، بیا به د هغه معنا او مقصد غلط بیانوي، د هغه تفسیر بیا د تا سره نه مني، ځکه د قرآن او د سنت نه منحرف شوي. داسې فلمونه، داسې کتابونه او مقالې داسې اخبار د مسلمانانو ترمنځ نشرئ چې هغه ټول په شرونو او فسادونو باندې ډکی. نو دا هم ورونو د انحراف د خارجي اسبابونو یو مهم سبب دی چې دا کفار ترې نه استفاده کوي، کار یې ترې اخلي، او د مسلمانانو دپاره سبب د انحراف او د صراط المستقیم نه د کږېدو سبب وګرځېږي. همداسې نور ډیر خارجي اسباب شته ورونو چې ټول دلته نه بیانېږي، هسې اشاره مو ورته وکړله. مقصد دا دی چې اول قسمه اسباب د انحراف د صراط المستقیم نه، د قرآن او د سنت نه د انحراف اول قسمه اسباب خارجي اسباب دي چې دا اکثره د غیرو خلکو نه وي، د کفارو، مشرکینو، یهودو، نسواراو، مستشرقینو، د هغوی محنت او خواري دا وي چې مسلمانان په قسمه قسم طریقو، قسمه قسم لارو، په قسمه قسم سازشونو باندې مسلمانان د قرآن او د سنت نه منحرف کی. دویم قسمه اسباب د انحراف ورونو د صراط المستقیم یا د قرآن او د سنت نه د انحراف هغه داخلي اسباب دي. دا هم زیات دي او هر مجاهد ته پکار ده چې دا اسباب وپیژني تر څو د انحراف څخه بچ شي، د قرآن او د سنت نه چیرته منحرف نه شي، خپل منهج چیرته بدل نه کی. اول د داخلي اسبابو د انحراف نه ورونو او مرکزي سبب جهل دی، ناپوهي ده. کله چې رعیت او مسلمانانو کې جهالت وي دا به یو مرکزي او اساسي سبب دی دپاره د انحراف. جهل چې کله خلکو کې موجود وي، ناپوهي پکې وي، او بیا څومره چې جهالت په مسلمانانو کې زیاتیږي نو په هماغه اندازه د الله رب العالمین د دین نه دا خلک لرې کیږي، په هماغه اندازه بیا د قرآن او د سنت او د صراط المستقیم نه منحرف کیږي دا خلک. ځکه یو سړی چې کله عقیده نه پیژني، د عقیدې اهمیت نه پیژني، نو دا به عقیده څنګه وساتي؟ کله چې یو سړی ایمان او د ایمان قیمت او قدر نه پیژني، کله چې یو سړی ته نواقض الایمان نه دی معلوم، نو هغه به څنګه ایمان وساتي؟ یو انسان دی، هغه حق نه پیژني، نو تابعداري د حق به څنګه وکړي؟ دفاع د حق نه به څنګه وکړي؟ ځکه جهل پکې موجود دی، حق یې نه دی پیژندلی. یو سړی دی، باطل یې نه دی پیژندلی، نو د باطل نه به ځان څنګه وساتي؟ په همدې اساس ورونو مجاهدینو کې به د تعلیم او تعلم سلسله د همیش دپاره جاری وي. د مسلمانانو ترمنځ، د مسلمانانو په نظام کې به تعلیم او د تعلم سلسله دا به همیشه دپاره جاری وي. د تعلیمي مراکزو تر څنګ به په هر سنګر او هر مرکز کې د مجاهدینو زده کړې روانې وي. د خپل دین زده کړې به کوي، صحیح عقیده به یادوي، د خپل دین او نظام څخه به ځان خبروي. دا سلسله به هیڅکله نه قطع کوي. کوم نظام کې چې دا سلسله قطع شوه، افراد خپل به د قرآن او د سنت نه منحرف کیږي. د قرآن درس چې نه وي، د قرآن تذکیر چې نه وي، د دین اسلام زده کړې چې نه وي، دا خپل به خلک منحرف کیږي. همدا وجه ده چې زموږ استاس نظام کې اوس لله الحمد، اگر که د جسم په لحاظ، د بدنونو په لحاظ سره لري یو، خو لیکن د اعلام د لارې، د بیانونو او درسونو د لارې الحمدلله سره ټول تړلي یو. زموږ مشرانو لله الحمد داسې یو نظام برابر کړی، داسې یو اداره برابره کړې چې د هر عالم آواز، د هر عالم درس هر ملګري ته رسیږي. همدا د تعلیم او تعلم سلسله ده ورونو. دا که زموږ استاسې د منځ نه ووتله، بیا موږ تاسې کې والله العظیم انحراف راځي. بیا به موږ تاسې ایمان نه پیژنو، عقیده به نه پیژنو، خپل منهج نه به نه یو خبر. نو په همدې اساس کوم درسونه چې کیږي، دا په کار دا ده چې هر مجاهد په ډیر شوق، په ډیر ذوق باندې دا تعقیب کی، دا یاد کی، دا حفظ کی، د خپل دین نه ځان خبر کی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تاسې وګورئ، د صحابه کرامو، هغوی به د کورونو تر څنګ مساجد به، مدارس و تعلیمی مراکز به و. مسجد نبوي کې تاسې وګورئ، اصحاب صفا ډیر صحابه کرامو، هغه دیره ولته خپل عقیده زده کوله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قرآن او سنت زده کړې کولې، خپل منهج نه ځان خبرولو. مقصد دا دی ورونو چې اولنې سبب د انحراف په داخلي اسبابو کې هغه جهل دی، ناپوهي ده. ناپوهي به مسلمانان د خپل معاشرې نه وباسي، مسلمانان به خپل ځانونه د قرآن او د سنت په علومو باندې سنبالي. دویم سبب ورونو د انحراف د اسباب نه چې د قرآن او د سنت نه انسان منحرف کیږي یا یو جماعت منحرف کیږي، هغه تعصب دی. د تعصب ضد او عناد صفت چې کوم خلکو کې راغی، کوم خلکو کې چې دا صفت موجود شو، دا خلک به د انحراف په طرف باندې روان دي. تعصب رونو یو پرده ده پرده. کله چې د انسان سترګې او زړه ونیولو، بیا نو حق پرستی کول، په صراط المستقیم باندې پاتې کیدل، قرآن او سنت باندې بیا منګولې لګول، دا ډیره ګرانه خبره ده. تعصب بیا کله قومي تعصب وي، په قوم باندې داسې غیرت کوي چې قرآن او سنت نه ورته ایسته تیر شي. کله تعصب وطني وي، د وطن د وجې نه، د ملک د وجې نه، د ملک د پولو د وجې نه، داسې تعصب او داسې غیرت انسان کوي چې قرآن او سنت ته په ایسته ډیکه ورکي. بعضې خلکو کې ژبني تعصب وي، دا فارسیوان دی، دا پښتون دی، دا ازبک دی، دا تاجک دی. سبحان الله، دین اسلام کې دا خبرې نشته. کله مؤمن و هغه د ستا ورور دی، کله چې ایمان پکې و هغه د ستا د خپل سکه ورور په شانته دی. کله خلک د مال او اولاد د وجې نه تعصب کوي، کله تنظیمي تعصب په خلکو کې راشي، دا ټول د انحراف اسباب دي ورونو. داسې تعصبات چې کله انسانانو کې راغلل، داسې خلک بیا د صراط المستقیم نه منحرف کیږي، او کله چې منحرف شلو، بیا شکست، بیا هلاکت، دا بیا د دوی په برخه باندې دی. د تعصب هم دومره مذمت او بدی بس ته ورونو چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل د جاهلیت عمل ګڼلی دی، او مؤمنان یې د دې عمل نه منع کړي دي. حدیث کې راځي، حدیث د بخاري دی، جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما فرمی، وی مونږ په یوه غزوه کې وی، فکسع رجل من المهاجرین رجلا من الانصار، وی د مهاجرونو یو سړی راولګېدلو، یو انصاري صحابي ووهلو، یو سپیډه ورته ورکړله. فقال الانصاري، وی د انصاري صحابي وویلې، چغه وکړله، یا للانصار، یا انصارو راورسېږي. مهاجر صحابي وویلې، یا للمهاجرین، یا مهاجرینو راورسېږي. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا خبري وي رسول الله صلى الله عليه وسلم واوريدلي، او وي ولي ما بال دعوة الجاهلية، سوجد چې دا د جاهلیت چغې وهلی کیږي. صحابه کرام ورته ویلي، وي یو سړی دی د مهاجرینو نه چې یو انصاري وهلی دی، څپېړې ورته ورکړې. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته وفرمیل، وي دعوها فإنها منتنة، وي دا خبرې پرېږدی، ګورئ، وي د ده نه بد بویونه راځي. دا د قومیت خبرې پرېږدی، دا د وطنیت خبرې پرېږدی، دا د قوم پرستی تعصبات پرېږدی، د ده نه بد بوی راځي، دا د جاهلیت عمل دی. د دې د وجې نه ورونو، تعصب هغه عمل دی چې محبت او مینه د منځه وړي، اتفاق او اتحاد د منځه وړي، د ملګرو نه نیولې تر قومونو او قبیلو پورې د عداوت او د دښمنۍ ور همدا تعصب بلی. نو هر مؤمن او مجاهد به په خصوصي طور باندې د دې مرض نه به پاکي، د دې په ځای به په مجاهد کې اخوتي ایماني موجود وي. بس چې مسلمان دی، نواقص پکې نشته، دا زموږ ورور دی، دا موږ ته کوم تفاوت او فرق به نه لري. کله چې زموږ خپل سکه ورور دی خو ایمان پکې نشته، هغه زموږ نه پردی دی. کله چې د بل ملک دی، ژبه بدله ده، قوم بدل دی، وطن بدل دی، خو لیکن ایمان پکې دی، هغه موږ ته د خپل ورور نه محبوب دی، هغه موږ ته د خپل ورور نه خوښ دی. نو دویم سبب دا دی ورونو، کله چې مسلمانانو کې تعصب راشي، هغوی بیا په صراط المستقیم باندې نشي پاتې کېدی، هغوی بیا په قرآن او سنت باندې نشي پاتې کېدی، هغې نه منحرف کیږي. نو دې صفت نه ځان ساتل پکار دی. دریم سبب ورونو، د صراط المستقیم نه د انحراف او د قرآن او د سنت نه د انحراف، التقلید الاعمى، ورون تقلید دی، بې دلیله د خلکو پسې تلل، دا هم سړی د صراط المستقیم نه اړی. همدا وجه ده تاسې وګورئ، ډیر خلک په اوسني وختونو کې د کفارو، سیکولرانو، مستشرقینو، د فلاسفه و عقاید هغوی نه متاثر ای. دې ته نه ګوري چې دلیل پشته او که نشته، دی په پټو سترګو د هغه پسې روان یې. دنیا ده، کفار یوه ویډیو راوباسي، هله خلک اسمان ته وختل، فلان کار وشو، فلان کار وشلو، بس بیا ورسره په پټو سترګو دا نور خلک مني نه، بلکې مؤمن به په پټو سترګو د چا سره نه ځي، هغه به دلیل غواړي، د دلیل په بنا باندې به ځي. د همدې خبرې پیشنګوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړې وه، چې دې امت مسلمه کې به داسې خلک به وي چې هغوی به د کفارو پسې په پټو سترګو روان وي. لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع، تاسې به وي د دې خلکو چې د ستاسې نه مخکې یهودو، نسوارا، کفار، ودي پس وتاسي وليش بوليش او زراع بزراع بندزي حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه كچرت دوی دیو د خادمی یو سولی تورن نوزي نو تاسي بمور پس ورن نوزي داس خلق بوي ټول امت بنوي ندی د وجنه به دلیل د چا پس رواني دل د قران او سنت نه انحراف ده د صراط المستقيم نه انحراف ده چې نتیجه او عاقبت بیا د مسلمانانو په هلاکت د مسلمانانو په شکست باندې تمامي. امام ترمذی رحم الله یو روایت په ضعیف سند باندې نقل کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تکونو امعه و امعه به ځان نه جوړه ته به امعه نه کیږي. امعه دې ته ویل کیږي ان احسن الناس احسننا که خلکو ښه کار کولو موږ به یې هم کوو پټو سترګو باندې روان دی. و ان ظلمو ظلمنا که خلکو بد کار کولو ظلم یې کوو بس موږ به یې هم کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی نه بلکې ان احسن الناس ان تحسنوا خلکو که ښه کارونه کول نو تاسې هم کوئ. و ان اساءوا فلا تظلموا که خلکو بد کول بیا تاسې ظلم مه کوئ تاسې ناروا مه کوئ تاسې حرام مه کوئ. همدا خبر بعضی علماو د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هم نقل کړي چې هغه به ویلې لا یکونن احدکم امعه په تاسې کې دی یو کس امعه د ځان نه نه جوړی. بعضې خلکو ورته ویلې یا ابا عبدالرحمن دا امعه څه شي ته ویلی کیږي. هغه ورته ویلې انما انا مع الناس دا دې ته ویلی کیږي چې یو انسان ووایي چې زه د خلکو سره یم ان اهتدوا هدیتو که چېرته خلک د هدایت په لور ځي نو زه به هم ورسره ځم. وإن ضلوا كاوي گمراكيگ نو دلل تو زبم سره گمراكيگم سبحان الله. ندی د وژن اورونو ورون تقلید به دلیل د خلکو پس تلل دا انسان د قران او د سنت نه منحرف کی دا انسان د صراط المستقيم نه منحرف کی چې عاقبت به بیا په شکست باندې تمامیږي په هلاکت باندې تمامیږي. نو دا دریم سبب وو د داخلي اسباب د انحراف نه. سلورم سبب د انحراف د اسباب نورونو اتباع الهوى والشهوات. کله چې انسان د رب العالمین د دین په باره کې لاوبالي شي بې پروا شي او بل طرف ته د خواهشاتو لار اختیار کی د خپل ژوند مقصد او هدف یې ښځې بچیان مالونه سره او سپین وګرځېږي دا انسان بس لاړو منحرف شلو. ځکه دا شهوات دی دنیا کې دی کې انسان وردنونه شو یو ځل بس بیا د دینه راوتل دا ډېر ګران دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. رب العالمين فرميدي خلقت محبت شهوات جازنان دي بچان دي خزاني دي سرز بينزر دي دارنگا سونا تاروي فصلونا دورت خستكري شوي دي داسې د دنیا یو څکه ده. خو لیکن ډېر انسانان په دې وجه باندې د قرآن او د سنت نه منحرف شي صراط المستقیم دا پرېږدي نو خواهشاتو پسې تلل او د قرآن او د سنت باره کې لاوبالي کېدل د خپل دین باره کې لاوبالي کېدل خپل ټول هدف د ژوند د خپل ژوند محنت د خپل ژوند خواري هغه ټول مال او دولت ګرځول ښځه او بچیان ګرځول خزانې ګرځول څاروي او فصلونه ګرځول دا د انسان د پاره په انحراف باندې تمامیږي. مخکې آیت کریمه کې اشاره وکړه چې رب العالمین د پیغمبرانو د اتباعو همدا حال ذکر کړي چې هغوی د انبیا علیهم الصلاة والسلام دین د هغې شریعت لمونځ د هر څه ضایع کړل او د خپلو خواهشاتو پسې روان شولو. رب العالمین فرمایي چې دا خلک هلاک دي دوی به د رب العالمین د عذابونو سره مخامخ کیږي. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دا خلق چې د انبیاو نو وروسته راغلل دوی لمونځونه ضایع کړه یا د صلات نه مراد دین دی دین دوی ضایع کړلو او د خپلو شهواتو پسې روان شلو نو دوی زر ده چې د همدې عاقبت سره به دوی مخ شي. نو مقصد دا دی ورونو چې اتباع الهوا والشهوات د خپلو خواهشاتو پسې تلل بس هر ځای کې خپل خواهش را مخته کول د دین قصه کې نه کیدل دا انسان خپله د دین نه منحرف کی د قرآن او د سنت نه دا انسان منحرف کیږي. پنځم سبب علماو دا هم ذکر کړی الغلو فی الاولیاء والصالحین د نیکانو خلکو په باره کې غلو کول دا هم یو سبب دی د انحراف. بعضې خلک راولګېږي او د خپلو علماو مشایخو دومره قدر شروع کړي چې عاقبت یې دا شي چې د الوهیت او یا د نبوت مرتبې ته یې ورسوي، والعیاذ بالله. د هغه د خبرې د وجې نه د قرآن او د سنت حکم استضایع کوي، خرابوي. داسې خلک په صراط المستقیم باندې نه شي پاتې کېدی، دا د قرآن او د سنت متبعین نه دي. د شیخ محبت کې دومره غلو وکړي چې شیخ یې که اسلام ته کفر وویل نو دی ورته کفر وي، او که شیخ یې کفر ته اسلام وویل نو دی ورته اسلام وي، والعیاذ بالله. دنیا کې چې شرک راغلی اول ځل، دا هم د محبت د صالحینو نه راغلی. صالحینو باره کې دومره محبت کول، دومره غلو پکې کول چې عاقبت یې دا شلو چې دنیا ته شرک راغلل او شرک کې خلک اخته شلو، نو دا هم د انحراف یو سبب دی. شپږم سبب اهل عین مدا ذکر کړی، د ډیر ناشنا سبب دی، الجلیس السوء، بد او خراب ملګری. دا هم د انسان دپاره زهر قاتل دی، خراب ملګری انتخابول. او د صراط المستقیم څخه د انحراف یو اساسي سبب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لنډ حدیث دا د انسان دپاره کفایت کوي، خو کله چې پکې سوچ وکړي. ابو هريره رضی الله عنه فرمی وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمیل الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. وی سړی وی هغه د خپل ملګري په دین باندې وي، د خپل دوست په دین باندې وي اکثره. نو هر انسان دې وګوري چې دی د چا سره ملګرتیا کوي، د ده ملګرتیا کې څوک دي، دې کې د فکر وکړي، دې کې د سوچ وکړي. د دې وجه نه تاسې د مسلمانانو په معاشره کې وګورئ، فاسد سړی هغه وګورئ، د هغه به د فاسدو سره انډیوالي وي. نیک سړی وګورئ، د هغه به د نیکانو خلکو سره انډیوالي وي. ځکه که نیک سړی هم راولګېږي او د فاسدانو سره انډیوالي شروع کړي، بله ورځ دی هم فاسد وي. ځکه ملګری دا په انسان باندې ډېر اثر کوي. د ملګري عادات، د ملګري اخلاق، د ملګري مفکورې د انسان ته ډېر زر نقل کېږي. نو دې باب کې به مجاهدین ډېر احتیاط کوي، خپل ملګري به صالحان انتخابوي، نیکانو خلکو سره به ملګرتیا کوي. ګنې د قرآن او د سنت د صراط المستقیم او د جهاد د لارې نه به دا خلک بیا منحرف شي. وم سبب اهل علم دا ذکر کړی د انحراف د داخلي اسبابو نه، چې غفلت الناس عن تدبر آیات الله الكونیه. ډېر خلک د دې د وجه نه هم گمراه شي چې هغه د رب العالمین په کایناتو کې دا انسان فکر نه کوي، هغه کې سوچ نه کوي. بل خوا کله چې یو مخلوق یو معمولي شی را مرکب کې او ترتیب کې، نو بیا د کفارو په توصیف او د هغه په تعظیم باندې بیا خلک نه مړیږي. د رب العالمین دې کایناتو ته نه ګوري، د رب العالمین دې خلق او پیدایش ته نه ګوري، ولیکن مخلوق که معمولي کار وکړلو بیا ټول د هغه توصیف وي، د هغه تعظیم بیانول وي، چې بیا پیدا انسان نه مړیږي. حال دا دی چې دغه ټول اسباب دا زموږ رب پیدا کړي دي. دغه رب په کایناتو کې اصلا سوچ پکار دی. د رب العالمین د کایناتو نه چې د انسان نظر واوختلو او د مخلوقاتو په اسباب باندې نظر ور ولګېدلو، په هغه کې نظر ور ډوب شلو، دا انسان به منحرف کیږي. د انسان تعظیم د دې انسان په زړه کې ننوځي، د رب العالمین نه دا انسان لري کیږي. د رب العالمین هغه بېشماره او د عبرتونو نه ډک مخلوقات دا تاسې وګورئ. دا چې کله انسان دې کې سوچ کوي، دې کې تدبر کوي، دې کې فکر کوي، د انسان ایمان په دې باندې زیاتیږي. تاسې قرآن کریم ته وګورئ، رب العالمین بار بار دا دلایل مؤمنانو ته مخامخ کوي. د سورة ابراهیم آیاتونو کې که یو انسان یوازې فکر وکړي، رب العالمین ناشنا خبرو ته اشاره کوي. الله الذي خلق السماوات والارض، الله رب العالمین هغه ذات دی چې ځمکې او اسمانونه یې پیدا کړي. دې ځمکې ته انسان نه ګوري، دا څومره ځمکه، غرونه، په ده کې نور اسباب دا رب العالمین پیدا کړي، ونې، بوټي، دا ټوله دنیا ورونو دا د رب العالمین د قدرتونو یو کتاب دی. دا هر یو مخلوق بیا د رب العالمین د قدرتونو صفحې دي چې انسان یې راواړي او دا مطالعه کړي. دا ونې انسان راواړي، دا مطالعه کړي، دا وګوري، د ده په پاڼه کې سوچ وکړي، د ده د اوبو د رسېدلو په نظام کې سوچ وکړي. دا انسان باندې بیا ډېرې ناشنا لارې راکولاوي. وانزل من السماء ماء، د رب العالمین د اوبو نظام ته وګوره، رب العالمین څه ناشنا د اوبو نظام برابر کړی دی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، د اوبو په سبب باندې رب العالمین څنګه فصلونه را زرغونوي دې کې انسان فکر وکړي. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، دا کشتی چې د انسانانو تابع دي په دې بحر کې د رب العالمین په امر باندې ګرځي. وسخر لکم الانهار، دې اوبو کې انسان سوچو کې د رب العالمین یوه نرمه ماده پیدا کړې روانې دي په دې ځمکه باندې. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، رب العالمین لمر او سپوږمۍ د ستاسې دپاره په کار باندې اچولي، د رب العالمین د قانون موافق هغه ګرځي. وسخر لکم الليل والنهار، رب العالمین ورځ او شپه تاسې دپاره په کار باندې اچولې ده، هغه یې تابع کړي ورځ پسې شپه، شپې پسې ورځ. نورونو، کله چې یو شخص د دومره لوی نظام څخه عبرت نه لی، دې کې تدبر نه کوي، بل خوا د کافرو په معمولي سیزونو کې هغې ته په لویه سترګه باندې ګوري، د انسان خامخا د رب العالمین د لارې نه، د صراط المستقیم نه دا انسان منحرف کیږي. نو حاصل ورونو، زموږ ستاسې د پروني او ننني درس دا شلو چې د شکست او هزیمت دپاره اولنی سبب انحراف عن الصراط المستقیم، چې د رب العالمین د لارې نه کږیدل، د قرآن او د سنت نه کږیدل، دا د شکست او د هزیمت لومړنی سبب دی. بیا هم د انحراف اسباب ذکر کړل چې مؤمنان او مجاهدین به د دې اسبابو څخه په کلکه باندې ځان ساتي، تر څو د رب العالمین د دښمنانو په وړاندې د شکست او د هلاکت سره مخامخ نشي. رب العالمین دې موږ او تاسو ته په خپل دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما، خاليا من كل حال ذات بالي.